sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie komisja do spraw badania wpływów rosyjskich, zdecydował Sejm. Sołtysi z długim stażem dostaną dodatki do emerytury. Posłowie poparli rządową ustawę. Mija rok od zatopienia Moskwy, flagowego okrętu rosyjskiej floty. Sejm uchwalił ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2007-2022. Ustawę poparli posłowie PiS, Kukiz 15 i Polskich Spraw. Przeciw była Platforma Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050. Natomiast posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówi, że powołanie komisji jest potrzebne, aby opinia publiczna dowiedziała się, kto działał na szkodę interesów Polski. To są sprawy na pewno ważne, to aby zweryfikować, kto jakie decyzje podejmował na przestrzeni ostatnich tych kilkunastu lat. Decyzje, które mogły mieć również negatywne efekty i skutki dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w kontekście tego, co działo się w ostatnim roku czy ostatnich miesięcy. Do uprawnień komisji będzie należeć m.in. wydawanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi nawet do 10 lat. Sejm uchwalił także ustawę, która przewiduje dodatek emerytalny dla sołtysów. 300 zł miesięcznie dostaną sołtysi, którzy pełnili te funkcje przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat, mówi posłanka PiS Urszula Rusecka. Ja wiem z pracy w gminie, w samorządzie, że to sołtysi mają więcej obowiązków niż nawet radni, bo sołtys jest na pierwszej linii wtedy, kiedy dzieje się coś niedobrego w sołectwie, czyli jest pożar, są klęski żywiołowe, ma najbliższy kontakt z mieszkańcami. Oczywiście jest to przecież jego praca dodatkowa, praca społeczna i warto tych sołtysów po dwóch kadencjach pracy uhonorować. Świadczenie będzie należało się sołtysom emerytom w przypadku kobiet po osiągnięciu 60 roku życia, w przypadku mężczyzn po skończeniu 65 lat. Nie damy się zastraszyć, tak prezydent Andrzej Duda komentuje niedawne zapowiedzi rosyjskich władz o możliwym rozmieszczeniu broni nuklearnej na Białorusi w pobliżu granicy z Polską. Prezydent, który jest teraz w Wiedniu, mówił, że jest to kolejna próba wywołania psychozy na zachodzie Europy. Wbrew wszelkim postanowieniom traktatów i umów międzynarodowych Rosja od wielu lat zbroiła okręg kaliningradzki w broń, w której tam nie powinno było być zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi, łamiąc wszystkie reguły. Po prostu tego typu działania były wcześniej prowadzone. Prezydent uważa, że Polska jest bezpieczna głównie dzięki obecności wojsk NATO, zwłaszcza Amerykanów na wschodniej flance sojuszu. Minął rok od zatopienia przez Ukraińców rosyjskiego krążownika Moskwa. W Kijowie po raz pierwszy publicznie pokazano część rakiety Neptun, która trafiła w jednostkę. W Muzeum Wojskowo-Historycznym można zobaczyć też koło ratunkowe z samego krążownika, mówi szef muzeum Siergiej Woronow. Dowódca sił morskich, wiceadmirał Oleksii Neishapa, wręczył kierownictwu muzeum to koło i wyjaśnił, jak trafiło ono w ręce ukraińskiej marynarki wojennej. To jest autentyczne koło z Moskwy. Ukraińscy rybacy znaleźli je w okolicy Wyspy Węży. Straż Graniczna przekazała je sztabowi. Moskwa była flagowym okrętem floty czarnomorskiej i jednym z najważniejszych okrętów wojennych Rosji. Niewybuch, zapalniki i starą broń znaleziono w Muzeum Czynu Niepodległościowego na krakowskich Oleandrach. Na nielegalnie składowane niebezpieczne materiały natknęli się urzędnicy prowadzący egzekucję dotyczącą zabezpieczenia zbiorów muzeum. Na miejscu jest Paweł Pawlica. To są sprawy na pewno ważne, to aby zweryfikować. Niewybuch i pozostałe niebezpieczne materiały muszą sprawdzić policyjni pirotechnicy, wyjaśnia wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Ze względu na bezpieczeństwo podjęta została decyzja przez służby o przyjeździe służb pirotechnicznych. Urzędnicy i pracownicy Muzeum Narodowego na krakowskich Oleandrach zabezpieczyli w sumie 90 obiektów. To m.in. flagi, sztandary i mundury. Większość jest w opłakanym stanie, mówi Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie tkaniny są tak mokre, że ma się wilgotne ręce po zabraniu tego na chwilę. Część mundurów ma ślady działania moli. Obiekty trafią do depozytu w Muzeum Narodowym. Muzeum Czynu Niepodległości

take my trip around the sun. I have known no other master. He has been the only one. Who's the only one? Latem, a dokładnie to w połowie wakacji, powinna pojawić się trzecia płyta Grety Van Fleet. Wiadomo, że będzie nosiła tytuł Star Catcher, dokładnie 21 lipca. No a ten album zapowiada utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, Meeting the Master. I to jest kolejna propozycja 54. wydania Listy Przebojów Trójki po 22. Tradycyjnie już zachęcam Państwa do odwiedzin naszej internetowej strony, żeby zapoznać się z 30 i oddać swoje głosy i w ten sposób ułożyć kolejne wydanie listy. No ale jeszcze przecież nie znamy wszystkich propozycji, no i nie znamy całej 30 z zestawienia. No to w takim razie otwieramy najlepszą 20 tego wydania. Tu na 20 miejscu melduje się Maneskin i utwór The Longest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want. Time. nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. Nieznaczny, ale jednak spadek, bo przecież w 53. wydaniu piosenka na miejscu 19, dziś na miejscu 20 to jest Maneskin, to jest The Loneliest, to jest 54. wydanie listy przebojów trójki. Państwo dzwonią w sprawie ewidentnych przykładów na fakt, że jest już wiosna. Pytacie państwo, czy czuję wiosnę w tym roku już albo w tym sezonie. Tak, czuję. Właśnie pierwsze koszenie trawy w tym sezonie 1,5-hektarowej łąki. Także... Właśnie skończyłem, także poczułem. Pozdrawiam, do usłyszenia. Miłego wieczoru. Dziękujemy, ale będzie się pan dzisiaj spał jak dziecko. Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, to jest piosenka z miejsca 19, a w sprawie wiosny proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd, biegł, a wszystko to co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam. Się nic nie... Ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Imponujący skok, bo to aż 8 miejsc do góry na 19 Stanach. Dawid Podsiadło, ostatnia nadzieja w 54 wydaniu listy przebojów Trójki. Państwo dzisiaj dzwonią w sprawie wiosny. Może warto przypomnieć ten wierszyk Jana Brzechwy. Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. Kret skrzywił się ponuro, przyjedzie pewnie furą. Jerz się najeżył srodze, raczej na hulajnodze. Wąż syknął, ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. Chciałem powiedzieć, że czuję wiosnę bardzo mocno, wiecznie i pozytywnie bardzo, bo w końcu po 5 miesiącach dostałem zielone światło od lekarza, żeby móc jeździć na rowerze. W związku z tym, że zatoki zaczęły się leczyć, mogę cisnąć w korbę i polecam wszystkim tak naprawdę jeździć cały rok, jeśli mogą zdrowotnie, bo uważam, że nie ma złej pogody na rower, jest tylko złe ubranie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich cyklistów i słuchających radiowej Trójki. Bardzo dziękujemy, też pozdrawiamy. Podoba mi się określenie cisnąć w korby. Muszę Darkowi Urbanowiczowi, naszemu redakcyjnemu rowerzyście, to przekazać. 2-2 i 7 trójek. Jeżeli państwo też czują wiosnę i mają na to dowody, proszę koniecznie dać znać. Na 18 jest Sosnowski i Pył. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach. Zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Zmieni się w błękitny dym. Daj mi rękę, nie. Sosnowski. Pył to miejsce 18 w 54. wydaniu listy przebojów Trójki 227 Trójek. Dzisiaj państwo dzwonią w sprawie wiosny. No są takie oznaki wiosny, obok których absolutnie obojętnie przejść się nie da. Czuję dlatego, bo jestem hokeistą i zaczęli rozmrażać lodowisko w Łodzi. Będę sobie robił przerwę, aktualnie jadę do Krakowa na turniej. Trzymamy kciuki, dużo goli, no i później trzeba będzie zrobić chyba przerwę albo grać w hokeja na trawie, bo przecież też taka jest możliwość w sezonie tym wiosenno-letnim. Trzymamy kciuki, drogi słuchaczu. 227 Trójek, czy czują państwo wiosnę? Jeżeli tak, proszę dać znać. A na miejscu 17 mamy solidny skok z 25. Tilaw, Pochodnia. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego. Ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. No i Pochodnia zapłonęła mocniejszym płomieniem, Tilaw na miejscu 17, a państwo słuchają 54. wydania listy przebojów Trójki. Grupa Collage ma to szczęście i dwie piosenki w zestawieniu. Ta niżej notowana już za nami, Man in the Middle, to było miejsce 27, natomiast What About the Pain tym razem na miejscu 16 i to jest awans o jedno miejsce. Yeah. Over and Out. Tak nazywa się ostatni album grupy Collage, z którego to albumu dwa utwory są w 54. wydaniu listy. What About the Pain to jest miejsce 16. Tymczasem Katie Melua też ma dwa utwory w zestawieniu. No a Katie w ramach promowania swojej najnowszej płyty przyjechała do Polski. Dzisiaj koncertuje we Wrocławiu, ale kiedy była w Warszawie, tą kombi rządzie udało się z nią chwilę porozmawiać. Na spore fragmenty tej rozmowy zapraszam Państwa jutro do audycji Lista Przebojów Trójki po godzinach od godziny 10. A teraz taki fragmencik. Katie została zapytana, dlaczego ta trasa koncertowa jest szczególna. This is a tour, it's my first one as a mum. So I have my 5-month-old with me. To jest moja pierwsza trasa koncertowa jako mamy, więc mam ze sobą mojego 5-miesięcznego syna. A więcej takich smaczków i takich ciekawostek jutro w Liście Przebojów Trójki po godzinach, więc większe fragmenty rozmowy z Katie Melua. Tymczasem jej piosenka Quiet Moves to jest miejsce 15, więc właśnie mijamy półmetek 54. wydania Listy Przebojów Trójki. No to w tym momencie już w połowie 54. wydanie Listy Przebojów Trójki odkryte. 15 piosenek za nami, 15 przed nami, a więc wszystko to, co najlepsze do godziny 22. Na miejscu 15 Katie Melua, Quiet Moves, 2, 2 i 7 trójek. Czy Państwo już czują wiosnę? jak chodzi o moją wiosnę, to po pierwsze zaczyna się od tego, że zużycie chusteczek do nosa wzrasta, ponieważ pyłki i te różne takie rzeczy, tych bardziej przyjemnych, to jak człowiek się budzi o 4 rano, słychać jak słowik śpiewa. Więc ona już jest, bo słowik nie śpiewa. Skoro tak pani mówi, 2, 2 i 7 trójek, jeżeli mają państwo dowody i w jakiś sposób mogą udowodnić, że wiosna już jest i państwo tę wiosnę czują, proszę dać znać. 2, 2 i 7 trójek. Riverside, Self-Aware meldują się na miejscu 14. We'll be right back. zauważalny awans z 23 na miejsce 14 Riverside i Self-Aware. 9 maja będzie można na żywo podziwiać zespół Sabaton, ale zanim przyjadą do naszego kraju, to posłuchajmy The Unkillable Soldier, które wylądowało w 54 wydaniu listy przebojów trójki na miejscu 13, awans o 3 miejsca. Powiedziałem, że 9 maja, nie powiedziałem gdzie będzie można zobaczyć na żywo Sabaton. W Łodzi będzie koncertować grupa, więc podejrzewam, że The Unkillable Soldier też na żywo zabrzmi w 54. wydaniu listy. To jest miejsce 13. Proszę dzwonić w sprawie tego, czy czują Państwo wiosnę. 22 i 73. Czekamy na Państwa telefony. Natomiast na dwa koncerty do naszego kraju w wakacje w lipcu przyjedzie Rammstein. 30-31 lipca, dwa koncerty dzień po dniu. Stadion Śląski w Chorzowie. Adieu grupy Rammstein tym razem znalazło się na miejscu 12. mal dir ein letztes Mal, so singen wir. Adieu. No, jestem szalenie ciekawy, czy grupa Rammstein gra Adieu na koniec swoich koncertów. Miejsce 12. 54. wydaniu listy przebojów trójki. Wspomniałem o tym, wystąpią dwukrotnie w naszym kraju. 30-31 lipca, Stadion Śląski w Chorzowie. Pierwszy koncert wyprzedany, na drugi podobno bilety jeszcze są, a dodatkowo wiadomo już, że gościem specjalnym będzie francuski żeński duet Abelard. Zresztą nie pierwszy, a to wizyta pań w naszym kraju. Dokładnie rok temu też otwierały koncert grupy Rammstein i to był koncert w Warszawie. Ale dzisiaj mamy 14 dzień kwietnia. W związku z tym wszystko zgodnie z planem. Dzisiaj ukazała się najnowsza płyta grupy Metallica, 72 Seasons, czyli 11 długo grające wydawnictwo w dorobku zespołu. Na płycie 72 Seasons znajdą Państwo 12 utworów, wśród nich również Lux Eterna, czyli piosenka, która jest notowana w liście przebojów trójki, a dokładnie to na miejscu 11.